Opowieść o ekscentrycznej miłości, którą kochają tabloidy, ponieważ Lana Del Rey jest od kilku lat mocno komentowana, jeżeli chodzi właśnie o jej związek z bardzo normalną osobą spoza mediów. To mężczyzna, który jest związany z Luizjaną i wycieczkami, z byciem w terenie, z byciem takim trochę dzikusem, totalnie spoza branży muzycznej. A o tym właśnie jest też utwór, o tej dzikości, o tej takiej konsternacji słuchaczy, którzy nie wiedzieli, jak ta delikatna, trochę nawet wypełniona egzaltacją i takim melodramatyzmem Lana Del Rey związała się z osobą, która poluje na aligatory. A jednak to połączenie ma sens także dla jej twórczości, bo karmi nas ona ciekawymi skojarzeniami i też tą baśniowością i ekscentryzmem, który wylewa się z tej produkcji. Nawet momentami takie mroczne baśnie Disneya, choć te bliższe upiornym wariacjom andersenowskim, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale zostając przy miłości i tych skomplikowanych opowieściach, to teraz już Mickey z jej najnowszego albumu. Napisała płytę idealną dla introwertyków. Nothing's About to Happen to Me ma na okładce białego kota, spokojnie wypoczywającego na dywanie, patrzącego wprost, A w utworach Micki śpiewa o tym, że chciałaby się znaleźć tam, gdzie nikt jej nie znajdzie. To oczywiście wszystko symbole i kryje się za tym delikatny smutek, ale też spokój, bo w dobie jakiejś takiej obietnicy tego, że będzie zawsze cudownie, że będziemy piękni, że czeka nas zawsze młodość i witalność, to ten spokój i izolacja nie zawsze musi być tak negatywna. Polecam każdemu, kto lubi takie spokojne opowieści, balansujące na tej granicy nadziei i melancholii. Ale teraz więcej o nadziei i z kolei o wspólnocie i myślę, że mocnym ekstrawertyzmie. Gorillaz i Sparks z ich najnowszej płyty. No more bad. The Happy Dictator, który dyktuje No More Bad News. No, niestety niemożliwe, ale sam utwór opowiada o takiej złudnej obietnicy tego, że będziemy słuchać tylko o pozytywnych informacjach z naszego, nie stricte z naszego kraju, czyli z Polski, ale z jakiegoś wyobrażonego kraju, bo cała płyta The Mountain zawiera smaczki wielokulturowe. Myślę, że nie tylko ze względu na fascynację różnymi miejscami na świecie, czy też brzmieniami, ale też przez to, żeby identyfikować się właśnie niezależnie od tego, skąd się pochodzi, z różnymi problemami, także z tymi dotyczącymi polityki i tych obietnic kłamliwych, jakkolwiek paradoksalnie by to nie brzmiało. Polecam The Mountain brzmieniowo, ale też zgłębiając się w te znaczenia liryczne. I zostając przy tej taneczności, ale też wielokulturowości, wróciłam do Ezdry Collective. Zamykam oczy i jestem na openerze. Z dwóch powodów. Jeden powód to Ezdra Collective, którzy kilka lat temu zabrali mnie w dziką podróż muzyczną, ale też zaprosili do tańca i to tak bezpośrednio, bo muzycy poza perkusistą, chociaż jeden z muzyków wziął bęben na środek parkietu, nie na scenie, tylko właśnie wśród publiki tańczyła ta londyńska grupa, zapraszając do poznawania swojej muzyki. No a drugie wspomnienie to Georgia Smith na tej samej scenie jeszcze kilka lat wcześniej. Tam czarowała swoim głosem jeszcze zanim była mega gwiazdą undergroundu, jeżeli można tak to nazwać, ale ona sama już teraz i w soulu, i delikatnie w popie szaleje, zachwyca i maluje różne opowieści właśnie jazzujące. Georgia Smith i Don't Leave to jest jej najnowszy singiel. If you feel alone, then you've got to run away from a place called home. Mama's always out and she don't seem to know you. Love for the streets and the guys to make love to. Constant reminders you were a mistake. Backpacks and you're thinking, do I wanna run away? Don't leave, no, don't run away. Don't leave, what will make you stay? Trust anymore, cause I know that you're waiting. Backpack ready, there's no hesitation. Mom's with the clients, so your presence is vacant. Get set, go to your unknown destination. 12 years pretending that you have it worked out. When everything you see is mediated, have doubt. The streets aren't what you're taught in class, cause the school doesn't care anymore. You'll be just another missing kid like before. And your friends weren't your real friends, they seem to ignore. All your struggles and signs that true friends would look for. Be sky is too Feeling Blue. W Polsce nie mamy określenia kolorystycznego na bycie smutnym. Może ewentualnie czarne chmury mogą nad nami wisieć. No ale na pewno nie czujemy się niebiescy, a tak właśnie czuje się artystka Yaya Bey, która powraca z nowym albumem Fidelity i to jest właśnie jego zapowiedź. A będzie opowiadać o różnych doświadczeniach związanych ze stratą. Artystka radzi sobie ze śmiercią ojca, ale mówi też o utracie czarnej społeczności w Nowym Jorku, która zmienia się przez powszechną gentryfikację. Więc ciekawe tematy odpuszczania i nauki pewnej nowości w życiu. Dlatego myślę, że też brzmieniowo te smutne opowieści łączą się z tymi kojącymi elementami muzycznymi. Ja teraz skręcam do nowości ze sceny polskiej i do artysty Burn TV, który podzielił się swoim debiutanckim polskim albumem, czyli albumem, na którym pojawił się też utwór Blask. Born TV, czyli Maciej Obst. Coś dla miłośniczek i miłośników rocka alternatywnego z domieszką eksperymentalnej muzyki elektronicznej, która krąży i zaskakuje różnymi zmianami w trakcie utworów. Polecam cały album Biesowanie. Wcześniej Blask, teraz utwór Sny, a skoro Sny, to I Had a Dream, She Took My Hand i James Blake. I had a dream, she took my hand. I felt higher than storms, lighter than sand. I had a dream, she took my hand. Deeper than whirlpools and safer than land. James Blake potrafi czasem zachwycić się swoim wokalem, tym anielskim, niekoniecznie tym zbliżającym się do elektronicznych ekscesów, do których też potrafi tak dubstepowo i tanecznie dołożyć do swoich utworów, ale tutaj zdecydowanie ta forma minimalistyczna i oldschoolowa, bo oparta na nawet nie na latach 50., ale na pewnym pastiszu popu z lat 50., bo na tym opierał się James Blake w najnowszym utworze, który jest ewidentnie love songiem i nawet bezpośrednio skierowanym do jego partnerki. A jeżeli jesteśmy przy tych love songach, to trochę się porozpływamy. Thinking of You i White Flowers. Thinking of You. jeśli ktoś ma czasami takie, no, nieprzyjemne uczucie dysocjacji czy pewnego kryzysu tożsamościowego, to może odnajdzie się w nadchodzącej płycie White Flowers, czyli Dreams for Somebody Else. To jest zapowiedź tej płyty, czyli Thinking of You. Sama płyta opiera się na książce Ani Erno Lata i opowiada o zbiorowej autobiografii, czyli takim pojęciu, który opowiada o poskładanych wersjach przeszłości, wywołując pewien efekt, tak jakby było się jedynie obserwatorem swojego życia. Trochę mroczne, trochę smutne, ale myślę, że bardzo ciekawe w kontekście zgłębiania tego, jak naprawdę myślimy o sobie we wnętrzu naszych myśli. Taki nieograniczony temat, a jednak podjął się tego duet White Flowers. Polecam eksplorację, to na razie jeden singiel. A ja przechodzę dalej, tym razem Włoszka Carla Dal Forno i jej utwór Going Out. Thank you. Carla Dal Forno, australijska elektropopowa gwiazda muzyki indie, która łączy ambientowe brzmienia z postpunkiem, i ta linia basowa jest bardzo charakterystyczna dla jej utworów. To było Going Out, czyli zapowiedź najnowszej płyty Wyznanie. Wyznanie, które myślę, że już można stwierdzić, że będzie opowiadać o wątkach queerowych, bo jak sama mówi, opowiada o przyjaźni, która w nieoczekiwany sposób nabrała emocjonalnego ładunku. I jest tam trochę takich elementów, które mogłyby na to wskazywać, ale zobaczymy. Carla zawsze dostarcza skomplikowane opowieści osobiste, ale też takie spostrzeżenia na temat społeczeństwa. A teraz już Sparkle Mami i Running Versi Life. Sparkle Mami urodziła się w Teksasie, teraz jest w Chicago, a inspiruje ją brazylijski jazz, eksperymentalny soul, meksykańskie bolero i funk, ale też wiele innych instrumentalnych różności z każdego zakątka świata. Myślę, że ta artystka mocno zamiesza w brzmieniach neosoulowych, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone. Namiesza, bo jeszcze nie miała okazji takiego pełnego wynurzenia, jeszcze nie nagrała debiutanckiej płyty. Na razie kilka bardzo udanych, przynajmniej streamingowo, singli w tym Running mnie zachwycił akurat w wersji live. A krążąc wokół neosoulowych piękności, nie mogło dzisiaj zabraknąć Elizy. Hey. Yeah. Oh yeah, that trying to make me angry, but I won't get angry, just keep loving. Trying to bring me down, well, you can't bring me up. Don't wanna hear that I'm right, somebody tell me I'm wrong. If I say what's on my mind, you'll feel all hope is gone. It's all coming down. Kilka lat temu Eliza z Londynu wypuściła singiel Live It, uwodzicielski, pełen tego soulowego, nowoczesnego brzmienia, ale jednak skoncentrowany lirycznie na dość prostych tematach, choć może nie dla każdego oczywiście, ale tutaj zdecydowanie romantyczne, miłosne odniesienia typowe dla gatunku, a na swojej najnowszej tegorocznej płycie, czyli The Darkening Green, poszła bardziej w konceptualne, zaangażowane tematy, bo album porusza tematy betonozy, No, mieszkając w Londynie, nie trudno myśleć o tym, jak ludzie wpływają na naturę, ale też jak tę naturę można kochać. I tak też powstał ten album, a na nim utwór Fever Dreams. Eliza, prawie na sam koniec audycji Bażancie Serce. Paweł Szymankiewicz i Ania Lalka, dziękujemy za dzisiaj. Krążyłam wokół tematów nadchodzącej wiosny i wszystkich nadziei i niepokojów z nią związanych i ten potrzask jest też obecny w utworze Lucky Again od Like Lee. Nim się żegnam, dobrej nocy. Słuchajcie Trójki. Face down away, for God's sake, save me for a blackout. It's so dark out. Oh Lord, oh Lord.